Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayda, kötarip qaddingni minglab lashkarga. Kufrni titratgan g'ayratin kayda. Mo'g'ul tatar qissasi 13-chi qism. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Bag'dod hukumatining ahvoli, Bag'dod xalqining holati, Bag'dod shahrining qamal qilinishi, Mo'g'ullar bilan Abbosiylar xalifaligi o'rtasidagi muzokaralar, Bag'dodning o'qqa tutilishi Xalifaning xo'rlanishi kabi mavzularni aytib o'tgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida Xalifaning o'limi. Xalifa va uning 17 odami Hulaguning huzurida. Hayotdan qolgan kishilar va shaharning barcha olim, faqih va qorilari qatl etilgandan keyin Mo'g'ul qo'shini Bag'dodning ko'cha ko'ylariga seldek oqib kirdilar. Qonxo'r Hulagu Islom poytaxti Bag'dodni oyoq osti qilib toptashga buyurdi. Ya'ni Mo'g'ul qo'shini xayollarga kelgan buzg'unchilik, qatl, asir olish, talon-taroj qilish, zino, bosqin, vayron, o't qo'yishga buyurildi. Har bir askar bilgan noma'qulchiligini qilishga kirishdi. Yirtqich Mo'g'ul qo'shini bo'ri o'z o'ljasini burda-burda qilgani kabi musulmonlarni tilka pora qila boshladi. Vala havla vala quvvata illa billah. Buyuk shahar Bag'doddan ne qadar mujohidlar janglarga safarbar bo'lgan edi. Bu shaharda qancha-qancha ulamolar insonlarga dinlarini ta'lim bergan edi. Ne talibi ilim Bag'dod sari yo'lga otlangan edi. Mana hozir Bag'dodda hech kim qolmadi. Qani Xolid ibn Valid, qani Musanna ibn Horisa, Qoqo, Nomon va Sa'd qani? Rijollarning hamiyati va g'ururi qayerda qoldi? Musulmon yoshlardagi dov yuraklik, shijoat qani? Jannat xaridorlari-yu Alloh yo'lida jihod qiluvchilar qani? Nomuslarning, ayollarning, farzandlarning, mol-davlatning va islomiy vatanning himoyachilari qayerda qoldi? Afsuski, ularning birontasi yo'q. Biror qarshiliksiz shahar darvozalari ochib berildi. Bag'dodda birorta rijol qolmagan, faqat ularga qaysidir jihatlari o'xshaganlar qolgan edi. Imom Abu Hanifa, Imom Shofiyi va Imom Ibn Hanbal rahmatullohi alayhilarning shahri, Roshid rahimahulloh va Amuriyani fath qilgan Mu'tasimning diyori, 5 asrdan buyon islom olamining poytaxti bo'lgan shahri azim Bag'dod oyoq osti qilindi. Mo'g'ullar shaharda aql bovar qilmaydigan ishlarni qilishdi. Ular ko'cha-ko'ylar, xonadonlar, bog'irog'lar, masjid va maktablarda musulmonlarni ta'qib qilib o'ldirdilar. Musulmonlar duch kelgan joyga qochishdan boshqa chora topmadilar. Bir musulmon uyga berkinib, eshikni qulf ila mahkamlasa, Mo'g'ul askari eshikni yo buzib, yo sindirib, yoki o't qo'yib bo'lsa ham uyga kirar va uni o'ldirar edi. Musulmon kishi tomga chiqsa, Mo'g'ul askari ham uning ortidan tomga chiqib, o'sha yerda uning joniga zomin bo'lar edi. Qon shu qadar ko'p to'kilganidan tarnovlardan odamzod qoni yomg'ir misoli oqdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Mo'g'ullar birgina erkaklarni emas, hatto qariyalar, ayollar bundan ko'zlariga chiroyli ko'ringanlar mustasno ularni asir qilishardi, bolalar va chaqaloqlarni ham o'ldirar edilar. Bir badbaxt Mo'g'ul askari yo'l yoqasida onalari qatl etilgan 40 ta chaqaloqqa duch keladi va ularga qo'shtirnoqchida rahim qilganidan hammasini o'ldirib qo'ya qoladi. Dar haqiqat Mo'g'ullarning qalblari toshdek, hatto undan-da qattiqroq bo'lib ketgan edi. Musulmonlar tinimsiz o'ldirilganidan kun sayin shaharda o'liklar soni ortganidan ortib bordi. Musulmonlarning qalblariga Mo'g'ullar yengilmaydi, jarohatlanmaydi, qolaversa o'lmaydi ham degan tushuncha dahshatli qo'rquvni olib kirgan. Buning natijasi o'laroq Mo'g'ul bosqinchilariga nomiga bo'lsa-da qarshilik qilinmagan edi. Bularning barchasi xalifa tirikligida amalga oshirildi va xalifa bu hodisalarni o'z ko'zlari bilan ko'rib turdi. Bu vahshiyliklarning qarshisida turgan xalifaning qalb kechinmalari, alami va hasratini bir tasavvur qilinga. Xalifa ot yoki eshak singari buyuk shahar bo'ylab yetaklab yurildi. Uning yonida sotqin vazir Muayyiddin Alqami va Nasiruddin Tusiylar Mo'g'ul askarlariga oltin, kumush va duru gavharlarning yerlarini ko'rsatib borardilar. Qalat ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasyan mansiya. Qani mana shu kundan ilgari o'lib ketsam u butunlay unutilib ketsam edi. Maryam surasi 23-chi oyatdan. Menga ne mashaqqatlar bilan topgan mol dunyoyim asqotmadiya, mulku saltanatim ham halok bo'lib ketdiya. Al-Haqqa surasi 28-29 oyatlar. Hatta iza ja ahadumul maut qala robbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarat kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min To qachon ulardan biriga o'lim kelganida Parvardigor meni yana hayotga qaytaringlar. Shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolur. Yo'q, u aslo hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir. Ularning ortida to qayta tiriladigan kunlarigacha dunyoga qaytishlaridan to'sib turadigan bir to'siq bo'lur. Mu'minun surasi 99-100 oyatlar. Bu kabi ruhiy kechinmalar xalifaning qalbiga nayza misoli qadalgan bo'lishi tabiiy. Bu xorlik va zorlikning sababi aniq. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning agar iyna ribo turi bilan savdo sotiq qilsangiz, sigirlarning dumini tutsangiz va Faqat ekin tikin bilan mashg'ul bo'lib jihodni tark etsangiz, Alloh taolo sizlarga xorlikni keltirib qo'yadi va to diningizga qaytmagunlaringizcha uni ustingizdan ko'tarmaydi deganlarini eshitganman, dedilar. Imom Abu Davud 3462 va Imom Ahmad 4987 raqamlari ostidagi rivoyatlar. Musulmon Bag'dod xalqi ziroat, tijorat, sanoat, qolaversa ilm va ta'lim ishlarini o'z yo'liga qo'ygan, biroq Alloh yo'lidagi jihodni tark etgan edilar. Natijada ularning ustiga xorlik tushirildi. Alloh pano bersin. Hulagu Bag'dodga kirib, xalifaning qasriga bordi. Unga kirdi va xalifani olib kelishlariga amr qildi. U bu kunni bayram qilishni qasd qildi va xalifaga: "Biz mehmonmiz va sen mezbonsan. Shunday ekan, mehmonning hurmatini joyiga qo'yib ziyofat qilish senga vojib", dedi. Xalifa buni tasdiqladi. Uni dahshat tutib, qattiq qo'rqanidan es-hushidan ajralishiga oz qolgan, hatto xazinalarning kalitlarini qayerga qo'yganini bilolmaslik darajasiga yetgan edi. Shunda u xazina qulflarini buzishga buyruq berdi va 2000 kiyimbosh, 10000 dinor, qimmatbaho buyum va bir qancha javohirlarni chiqarib Hulaguga taqdim etdi. Biroq Hulagu ularga qayrilib ham qaramadi va askarlarga taqsimlab yubordi. U: "Bular askarlarning haqqi edi. Endi menga yer ostiga ko'milgan boyliklarni ko'rsat", dedi. Xalifa saroyi o'rtasidagi hovuzga ko'milgan oltinlar borligini e'tirof qildi. Ishora qilingan joy kavlandi. Ajabo, haqiqatan u yerda bir hovuz to'la har bir bo'lagi 100 misqoldan bo'lgan sof oltinlar bor edi. So'ngra Hulagu xalifaning kanizaklari bo'limini tintuv qilishga buyurdi. Unda 700 ta ayol va kanizaklar hamda 1000 ta xizmatchi bor edi. Xalifa Mu'tasim billah Abbosiylar xazinalarini ko'rsatib bo'lgandan so'ng oxirgi manzil sari haydab borildi. Hulagu xalifaga o'ta yomon muomalada bo'ldi. Dastlab uni taomdan mahrum ayladi. Xalifa qattiq ochlikni his etgandan so'ng taom so'rab yolvordi. Shunda Hulagu bir tovoq tillani uning qarshisiga qo'yib, "Ol, ye", dedi. Xalifa bunga javoban, "Tillani ham yeb bo'larmikan?" dedi. "Tillani yeb bo'lmasligini bilarkansan, nimaga uni askarlaringga taqsimlamasdan jamg'arib yuribsan? Ularni askarlaringga berib, meros bo'lib o'tgan mulkingni dushmanlardan himoya qildirsang bo'lmasmidi? Mana bu temir darvozalardan o'q yasatib, meni Jayhun daryosidan o'tishimga to'sqinlik qilsang bo'lmasmidi?" dedi. Shunda xalifa: "Allohning taqdiri shunday bo'lishi kerak ekanda", dedi. Undan bu javobni eshitgan Hulagu: "Bundan keyin boshingga tushadigan narsalar ham Allohning taqdiri ekanda bo'lmasam", dedi. Boshqa bir rivoyatda Hulagu xalifaga yuqoridagi savollarni ko'ndalang qilganida xalifa javob bermasdan sukut saqlashni lozim ko'rganligi bayon qilinadi. Mo'g'ullar xalifaning qoni yerga to'kilmasin deya uni bir qopning ichiga solishdi, so'ngra Hulagu xalifani tepkilab o'ldirishga buyurdi. Vallohu a'lamu. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihaya kitobida oxirgi Abbosiylar xalifasining osib, bo'g'ib yoki cho'ktirib o'ldirilganligi haqida ham naqllar bor deb aytib o'tganlar. Al-Mug'ul fit tarix 1-jild 268-bet Muxtasar fi akhbaril bashar 3-chiziqcha 203-raqamlar ostidagi xabarlarda ham shunday axborlar aytilgan ekan. Podshohlar va amirlarning bu tarzda o'ldirilishi Mo'g'ullarning odatiga ko'ra edi. Ular g'oliban podshoh va amirlarning qonini to'kmasdan o'ldirar edilar. Bu hodisa Hijriy 656-yil 14-safar milodiy 1258-yil 27-fevral chorshanba kuni ro'y berdi. O'shanda xalifa 47 yoshda bo'lib, xalifalik davri 15 yil va 8 oy davom etgan edi. So'ngra mo'g'ullar odatiga ko'ra uni noma'lum yerga dafn qilishdi. Xalifa bilan birga uning 2 o'g'li o'ldirilgan, 3-chi o'g'li 3-ta qizi bilan birga asir qilingan edi. Faqat Bag'dod emas, u bilan birga Bani Abbos xalifalarining oxirgisi hamda shahar xalqi mahv etildi. Bu voqea Bag'dod darvozalari ochilganining 10-chi kuni sodir bo'lgan edi. Fojia birgina xalifaning o'ldirilishiga cheklanmadi. Hulagu o'z qo'shiniga Bag'dodda qatl-om amaliyotini davom ettirishga amr qildi. Qirg'in 5 yoki 10 kun emas, 40 kun uzluksiz davom etdi. Bunda son minglab, millionlab musulmon erkaklar, ayollar, bolalar va go'daklar qatl qilindilar. Aksariyat tarixchilar Bag'dod shahrida qatl etilganlarning soni 800 mingga yetganligining xabarini berganlar. Bag'dodda faqat sanoqli nasroniylargina tirik qolgan edilar. Mana shunday kulfatdan so'ng musulmonlar qanday oyoqqa turganiga inshaalloh kelasi darslarimizda shohid bo'lamiz. O'sha vaqtlar musulmonlar bunday katta musibatdan o'zlarini o'nglab olgan bo'lsa, hozirda biz ham ustimizga qora soyasini solib turgan musibatlardan chiqa olishimiz turgan gapdir azizlar. Bag'dod kutubxonasining oqibati. Mo'g'ul qo'shinining bir qismi musulmonlarni o'ldirish bilan ovora bo'lgan bir paytda qo'shinning boshqa bir bo'lagi yurtdagi madaniyat va ma'rifat manbalarini yo'qotish bilan band bo'ldi. Zero mo'g'ullar o'zlari bilan musulmonlar orasidagi ilm, ma'rifat va madaniyatda osmon bilan yerchalik farqi borligini ko'rib, nafratlari yu adovatlari ko'ksilariga sig'may ketayozgan edi. Dar haqiqat musulmonlar ilm, ma'rifat, madaniyat va axloqda mukammal asos va uzun tarixga ega diniy va dunyoviy ilmlar borasida 10 minglarcha mo'tabar olimlari bor bo'lgan ummat edi. Shu bilan bir qatorda bu olimlar islom madaniyatiga doir millionlab kitoblar tasnif etgan edilar. Mo'g'ullar esa madaniyatga ega bo'lish u yoqda tursin, Xitoyning shimolidagi sahrolarda paydo bo'lgan qavm bo'lib, o'rmon qonuniga tayangan xalq edi. Hayvonlar singari urush qilishi yetmaganday, hayvonlar kabi yashar edilar. Musulmonlardek yer yuzini obod etish yoki dunyoni isloh qilish o'rniga vayron qilish, buzish va yakson etishni o'zlariga kasb qilgan edilar. Islom ummati nafaqat mo'g'ullardan, balki yer yuzidagi boshqa millatlardan tubdan farq qilib kelgan va shunday davom etadi ham. Bag'dod tarixidagi biz guvoh bo'lib turgan bu fojia buyuk islom ummatining buyuk tarixini hargiz o'chira olmaydi. Mo'g'ul qo'shinining bir bo'lagi Bag'dodda joylashgan o'sha vaqtlar yer yuzidagi kutubxonalarning eng kattalaridan bo'lgan 600 yillik tarixi bo'lgan bu kutubxona o'z bag'riga olgan ilm-ma'rifat, odob-axloq va tafsir, hadis, aqida kabi shariat ilmlari va tibbiyot, falakiyot, muhandislik, injenerlik, kimyo, fizika, jo'g'rafiya kabi hayotga taalluqli fanlar ham siyosat, iqtisod, jamiyat, tarix kabi jamiyatga aloqador fanlarni shuningdek million baytlarcha she'rlar, 10 minglarcha qissalar va nasrlarni hamda ingliz, yunon, fors, hind va boshqa jahon tillariga tarjima qilingan ilmiy boyliklarni o'z ichiga olgan kutubxonaga qarab keldilar. Ushbu kutubxonaga mashhur Abbosiy xalifalardan bo'lgan Harun ar-Rashid hijriy 170-193 yillarda xalifa bo'lgan asos solgandilar. Undan so'ng bu kutubxona xalifa Ma'mun hijriy 198-218 yillarda xalifa bo'lgan zamonida gullab yashnagan edi. Bu kutubxona har tomonlama tengsiz bo'lib, ulkanligida faqat Andalusdagi Qurtuba nomli u ham islomiy kutubxonagina bu bilan raqobatlasha olardi. Kutubxona bir qancha hujralardan iborat va unda yuzlarcha xizmat qiluvchi xodimlar bor edilar. Bag'dod ishg'ol qilinishidan 20 yil oldin Qurtuba kutubxonasi Kambis ismli avropalik nasroniy tomonidan yoqib kul qilingan edi. Mo'g'ullar adadi millionlarcha bo'lgan qiymatli bebaho kitoblarni kutubxonadan olib chiqib, Dajla daryosiga tashlashdi. Bu mo'g'ullarning o'ta ketgan nodonligi edi. Ular bu kitoblarni Mo'g'uliston poytaxti Qoraqurumga foydalanish uchun olib ketsalar, o'zlari uchun va insoniyat uchun ham katta yutuq bo'lar edi. Holbuki mo'g'ullar madaniyat va taraqqiyotda hali go'daklik bosqichida edilar. Biroq ular o'qish va yozishni bilmaydigan, ta'lim olish ularga yot bo'lib, aysh ishrat va shahvatlariga qul bo'lib yashaydigan, dunyodan ko'zlagan birdan bir maqsadlari vayron qilish bo'lgan yovvoyi bir ummat edi. Daryoga uloqtirilgan son minglab kitoblardagi siyohlarning suvga chiqishi natijasida Dajla daryosining suvi qop-qora rangga bo'yaldi. Hatto Mo'g'ul otlig'i bu qirg'oqdan u qirg'oqqa daryoga tashlangan kitoblar ustidan kitoblarni bosib o'tib qaytardi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Tarixda islom kutubxonalarining muntazam talafot ko'rgani. Bag'dod kutubxonasining daryoga oqizilishi nafaqat musulmonlar, qolaversa butun insoniyat uchun ulkan baxtsizlik va jinoyat edi. Bu kabi jinoyatlarga tarix ko'p guvoh bo'lgan. Jumladan nasroniylar Andalusdagi buyuk Qurtuba kutubxonasiga o't qo'yishdi. Bunday holat millionlab kitoblarni o'z ichiga olgan G'arnota kutubxonasida ham ro'y berdi. Salibchilar unga ham o't qo'yishdi. So'ngra salibchilar Andalusda Toledo, Sevilya, Valensiya, Saragosa va boshqa shaharlarda joylashgan kutubxonalarni ham ayni ko'rinishda vayron qildilar. Nasroniylar Shomda 3 million kitobni o'z bag'rida saqlagan Tarabulus kitobxonasiga ham o't qo'ydilar. Tarabulus kutubxonasi Bag'dod kutubxonasiga hech ham tenglasha olmas edi. Endi Dajla daryosiga oqizilgan Bag'dod kutubxonasidagi kitoblarning sonini bir tasavvur qilinga. Nasroniy salibchilar Falastindagi G'azzo, Quddus va Asqalon kutubxonalarini da shunday xunuk ahvolga solishdi. So'ngra 19. asrga kelib, yangi Yevropa bosqinchilari islom o'lkalariga bostirib kelishdi. Biroq ular ajdodlariga qaraganda biroz aqllari kirganroq ekan, ular islom davlatlaridan o'g'irlagan kitoblarni ajdodlari singari yoqmasdan o'zlari bilan olib ketishdi. Mana hozirda Yevropaning katta kutubxonalarida kitoblarning asosiy qismini mana shu musulmonlardan o'g'irlab ketilgan kitoblar tashkil qiladi. Darhaqiqat, islom dushmanlari uzun asrlar osha ilmning qaysi turi bo'lmasin, bu ummatni unga bog'lanishdan kitoblarni yoqish, yo daryoga oqizish, yoki o'g'irlash, yoxud ta'lim manhajini o'zgartirish orqali mahrum qilishga harakat qilib keldilar. Bu bilan ular islom ummatini asosiy va muhim ilm, din va axloqdan uzoqlashtirishni xohladilar va qaysidir jihatdan bunga erishdilar ham. Vala havla vala quvvata illa billah. Bu vahshiy kofirlar endi bugunga kelib, butun dunyoga o'zlarini ustoz qilib ko'rsatib, Yevropasiyu, Amerikasiyu, Rusiyu, bu vahshiylar endi butun islom ummatiga ustoz bo'lib, o'zlarini odamshavanda qilib, ma'rifatparvar qilib ko'rsatadilar. Musulmonlarni esa vahshiy bir toifa qilib, faqat terrorchilar, faqat buzg'unchilar qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan o'zlari manfur, qabih vahshiylar ekanliklarini ozgina tarixlariga nazar solsalar, o'zlar ham yaqqol ko'radilar. Ammo biz hozir aytib o'tayotgan ma'lumotlarni ular na radiolarida, na boshqa ommaviy axborot vositalarida olamga oshkor qilmaydilar, balki yashirib yuradilar-da, faqat musulmonlarning kamchiliklarini aytib, o'zlarining faqat taraqqiyotda erishgan bu rivojlanishlarini faqat ko'z-ko'z qilishni biladilar xolos. Mana bu esa rad etib bo'lmas tarixiy hujjatlardir ki, ular tarixda faqat islom ummatini ziddiga ilmni bo'lgan, islom ummatining kitoblarini yoqib yurgan va umuman madaniyatga dushman bo'lgan toifa ekanliklarini mana tarix guvoh bo'lib turibdir. Bag'dodga o't qo'yilishi. Kutubxonani daryoga cho'ktirib bo'lgan Mo'g'ul qo'shinining bir bo'lagi go'zal va hashamatli binolarga qarab yo'l oldilar va ularni da vayron qilib o't qo'ydilar. Ko'zlariga chiroyli ko'ringan qimmatbaho narsalarni o'zlari bilan olar, e'tiborlarini jalb qilmagan narsalarni yondirar edilar. O'sha vaqtlar yer kurrasidagi buyuk shahar xarobaga aylangan, olov va tutun yetib bormagan joy qolmagan edi. Bag'dod ahlidan ba'zilarining tirik qoldirilishi. Qatlom boshlanganidan 40 kundan so'ng Bag'dod tamoman xarob ko'rinishga kelgan edi. Shaharda nodir suratda tirik insonlar qolgan, ko'chalarda o'liklar baland tepaliklar misoli bo'lgan edi. O'liklar ustiga yomg'irlar yog'di. Natijada ular erib boshladi va butun shaharga sassiq hid tarqaldi. Buning natijasida paydo bo'lgan vabo Shom diyorigacha yetib bordi. Endi mo'g'ullardan tashqari vabo juda ko'p insonlar hayotiga zomin bo'ldi. Hulagu o'z askarlariga musulmonlarni o'ldirishni to'xtatishlarini buyurib, qatldan tirik qolgan Bag'dod xalqiga omonlik berdi. Hulagu bu mintaqada vabo tarqalib, o'z lashkarlari qirilib ketishidan qo'rqqanidan shu qarorga kelgan edi. Musulmonlarga yashiringan joylardan chiqib, o'liklarini, ko'mishlarini e'lon qildilar. Bag'dodda omonlik sadosi yangraganida xandaqlar, qabristonlar va tashlandiq quduqlarga jon holatda berkingan odamlarning sekin-asta chiqib kelishi xuddi qabrlardan tirilib chiqqan o'liklardek edi go'yo. Ular bir-birlarini tanimas, hatto ota bolasini, aka ukasini tanimas edi. Kimdir otasini yo qizini, yana kimdir onasini yoki bolasini axtarishga tushdi. Lekin adadi millionga yetgan o'liklarni dafn qilish oson emasdi. Tirik qolgan musulmonlar birodarlarining murdalarini ko'mib ulgurmaslaridan shaharda dahshatli suratda o'lat va vabo tarqaldi. Natijada qolgan insonlar ham o'lib ketdilar. Qilich tig'idan omon qolganlar shaharda tarqalgan o'lat va vabo epidemiyasidan qutula olmadilar. Ular o'zlaridan ilgari olamni tark qilgan o'liklar safiga qo'shildilar. Bu Bag'dodning yana bir yangi fojiasi edi. Xoin vazir Muayyiddin al-Qamining Bag'dodga hokim etilishi. So'ngra Hulagu shu yilning Jumadul Ulo oyida Bag'dodga Ali Bahodir va xoin vazir Muayyiddin al-Qamini hokim qilib tayinladi. Biroq ularga hokim bo'lishning nomidan boshqa narsa taqdim qilinmagan edi. Alhol har qanday qaror va buyruqlar Mo'g'ullar tomonidan belgilanar, hokim esa uni bajarishdan nariga o'ta olmas edi. Yangi hokimga nafaqat Hulagu, hatto oddiy Mo'g'ul askari ham bemalol buyruq berardi. Bu bir tomondan hokimni xorlash bo'lsa, ikkinchidan boshqaruvda uning hech qanday qadr-qiymati va quvvati yo'qligini uqtirar edi. U Mo'g'ullarga tobe bo'lib, xorlikning oxirgi darajasiga yetdi. Mana shunday kimki dini, vatani va obro'sini sotsa, yordam bergan dushmanlar qarshisida ham qadrsiz bo'lib qoladi. Ayg'oqchilar dushmanlar nazarida-da zig'irchalik qadrga ega bo'lmaydilar. Xoin vazir Bag'dodga vali bo'lgandan so'ng biroz muddat xor bo'lib yurdi va o'z uyida bir necha oydan keyin Jumadul oxir oyida jon taslim qildi. U bu xoinligi evaziga Bag'dodni sotgandan so'ng xorlik hayotida 3 oygina yashadi. Hokimligi, mulki va xiyonatidan biror foyda ko'rmadi. Bu hodisa har bir xoin sotqin uchun ibrat bo'lishi kerak. Va kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. Parvardigoringiz ahli egalari zolim bo'lgan shaharlarni ushlaganida mana shunday ushlar. Uning ushlashi azobi alamli va qattiqdir. Hud surasi 102-oyat. So'ngra Mo'g'ullar vazirning o'g'li Izzuddin Abul Fazlni Bag'dodga vali qilishdi. Otaning merosi bolalariga qolganidek, xiyonat ham unga ota meros bo'lgan edi. Biroq bu mansab unga baxtsizlik keltirdi. Bag'dodga vali bo'lgan xoin vazirning yosh navqiron o'g'li Bag'dod ishg'ol qilingan yili hijriy 656-yilning o'zidayoq olamdan ko'z yumdi. Dunyoga tarmashgan kimsaning halokatga uchrashi hech ajablanarli emas. Xalifa dunyoga mahkam yopishganida halok bo'ldi. So'ngra xoin vazir undan so'ng uning dunyoga hirs qo'ygan o'g'li otasining ortidan ravona bo'ldi. Bag'dod ahli dunyoga berilganida halokatga yuz tutdi. Bu yer yuzida joriy bo'lgan qonundir. Bag'dod ag'darilishining asorati. Bag'dodning Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol qilinishi butun olamga yashin tezligida tarqaldi. Bu islom olamiga hazm qilish mutlaqo qiyin bo'lgan dahshatli zarba bo'lgan edi. Chunki Bag'dod shunchaki bir shahar emasdi. Bag'dod o'sha zamonda yer kurrasidagi eng katta shahar bo'lishi bilan birga ilm-ma'rifat, taraqqiyot, madaniyat mujassam bo'lgan İslam ummati xilofatining poytaxti edi. Musulmonlar esankirab qolishdi. Bag'dod ishg'ol qilindi degani nimasi? Xalifa o'ldirilib, o'rniga boshqa xalifa tayin qilinmadi deganichi? Kabi savollar odamlar orasida javobsiz qolardi. Musulmonlar xalifasizlik qanday bo'lishini aqllariga sig'dira olmasdilar. Ular uchun xilofat o'ta muhim ahamiyatga ega edi. O'sha vaqtda Abbosiylar xilofati o'ta zaif holatda bo'lsa-da, bir kun kelib xilofat albatta kuchayadi degan umid ularning zehnida barhayot edi. Mo'g'ullarning chiqishi, musulmonlarning mag'lubiyati, Bag'dod va xilofat ag'darilgandan so'ng musulmonlarning tushkunliklari ularni bu qiyomat alomati bir kun kelib Mahdi chiqadi, Iso alayhisalom tushadi va qiyomat qoim bo'ladi. Bunga iymonimiz komil inshaalloh. Ammo qiyomat kunining qachon bo'lishini Allohning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Yas'alukan nas anis sa'a qul inna ma 'ilmuha 'indalloh wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilursiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Ahzob surasi 63-oyat. Nega mag'lubiyat va muvaffaqiyatsizlik kezlarida insonlar ongida bu kabi dunyoqarash paydo bo'ldi? Balki musulmonlar tushkunlik sabab Allohning va o'zlarining dushmanlari mo'g'ullarga qarshi g'alaba qilishlariga ko'zlari yetmay, osonroq yechimni axtarishgandir. Imom Mahdi chiqsa yoki biror bir mo'jiza ro'y bersa-yu, mo'g'ullar ustidan g'olib bo'lsak deb tasavvur qilgandurlar. Vallohu a'lam. Bu orada nasroniylar xursandchiliklardan o'zlarini qo'yarga joy topmayotgan edilar. Mo'g'ullarning islom olamiga bergan bunday qattiq zarbasidan so'ng salibchilar Shom va Misr o'lkalariga yurishlarini yangidan boshlashlarida shubha yo'q edi. Mo'g'ullar Bag'dodni egallashdi, uning mol-mulkini talashdi. Xonxo'r kimsa hech qachon xunrezlikdan to'ymaydi. Oqilga ayonki, Mo'g'ullar Bag'dodni ishg'ol qilish bilan cheklanmaydilar va yangi xazinalar izlashlari aniq. Bu mavzularga kelasi darslarimizda to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Vallohu ta'ala alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga ko'rni tutratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Yo'qmi? Salohiddin kabi, salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Taqvoying qaydadir, imoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, imoning qayda? Sen korkutgan haybatin kayda Kötarip kaddini minleplashkerge Kürni titretken gayratin kayda Kötarip kaddini